قال رحمه الله تعالى باب الآنية. نسمع إمام ابن قدامة باب الآنية يعني هذا باب في بيان أحكام الآنية. ملانغه ونالزي حكم ذا آنية. الآنية نجمع يا إنائي الآنية أو الأواني زوت نجم رأيت نجم يا إنائي. والإناء هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء من الجلد أو الحديد أو الخشب وغيرها. آنية أو الأواني هي الأوعية ni vyombo ambavyo uhifadhiwa ndani yake maji na mfano wake. Sawa sawa vyombo hivyo vyo vimetengenezwa vya ngozi au mbao au hadithi. Raita inategemea na vitu vya kutengenezea vyombo hivyo. Kuna vyombo vya mbao kadhalika, kuna vyombo vya shaba kadhalika, kuna vyombo vya ngozi na mfano wake. Kwa mlango huu umekuja kuelezea, Sheikh ameweka akiwa anaelezea hukumu za vyombo. Qala rahimahullah لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. لا يجوز استعمال هيجوز كتمية آنية الذهب والفضة هيجوز كتمية فيومبو بيا ذهب نفيدة هيجوز كتمية رأيتا يعني ما تميزي يوت. لا يجوز إيش استعمال انتبهوا على هذا kwamba haijuzu kutumia bimaana matumizi ya aina yoyote kama anavyoelezea hapa fi taharatin wala ghairiha, bimaana haijuzu kutumia vyombo vya dhahabu na fedha fi taharatin katika kujitaharisha, yani unajitaharisha kwa maji ambayo yaliyomo ndani ya chombo cha dhahabu au fedha. Wala ghairiha wala yajuzu istimalatu al-ukhra, kadhalika hayajuzu matumizi mengine yasiyokuwa at-tahara. Raita yani binisbati al-madhhab لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول يمتوم وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وقول يمتوم لبسمة لا تشربوا مسينوا كتك فيومبو بذهاب نفذا ولا تأكلوا في صحافهما نوال مسيلي يعني مسيلية تقول كوني سهني زاكي sahani za dhahabu au fedha. Fa innaha, kwa hakika vyombo hivyo, dhamiri inarudi kwenye dhahabu na fedha, yani vyombo vya dhahabu na fedha, lahum fi dunya, ni vya kwao wao, yani ni stahiki yao, yani makafiri. Lahum yani lilkufari, ni stahiki yao makafiri kuvitumia hapa duniani, wala kumwesh fil akhirah, na nyinyi yani ni vya kwenu akhera, bi maana na nyinyi mtastahiki kuvitumia akhera. Naam, na ni hadithi ambayo kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Idhan al-Imam Ibn Qudama rahimahullah wa ghayruhu استدلوا بهذا الحديث ومستدلنا حديثه على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة kutumia dalili hadithi hii juu ya kuharamisha kutokujuzu kutumia vyombo vya dhahabu na fedha. Right? Na Mtume sallama akasema katika hadithi nyingine ya Ummi Salama kwamba yule anayelia katika chombo cha dhahabu au fedha anaingiza moto katika tumbo lake. Na mfano wa maneno ya Mtume sallam. Na sehemu hii nukta hii ina khilaf baina ahli ilm. Right? Na hii kauli aloitaja Imam Ibn Qudama ni riwaya ya Hanabila kwamba haijuzu kutumia matumizi yoyote ya chombo cha dhahabu au fedha, matumizi yoyote, ima kujitaharisha au kula na mfano wake. Na kauli ya pili katika kauli za ulama wanasema kwamba vyombo vya dhahabu na fedha tumekatazwa, ila ya kukataza Mtume sallam amekataza kula au kunywa, la tashrabu wala taakulu. Shufta alqaulu thani wanasema kwamba Mtume amekataza kula na kunywa. Amma sairu listimalat, matumizi mengine, fa innaha jaizatu, najuzu mtu kutumia chombo cha dhahabu au fedha, matumizi mengine siyokuwa ashurb al-aklu wa shurb. Zaita ndo wakasema naweza kutumia kujitaharisha, kujitaharishia chombo hicho. Minhum Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, katika hawa ni Imam Ibn Uthaymeen na huwa Hanbali. Ibn Uthaymeen rahimahu Allah ta'ala Hanbaliyu madhhaban, lakini Sheikh Uthaymeen rahimahu Allah ta'ala yeye kufuatilia fiqhi zake huwa yurajih ma kana rajihan indahu, anaelezea madhhab kisha narajihisha mbele. Raita kwa amerajihisha kwamba sawab, kauli ya sawa, hadithi hii imekuja kukataza kula na kunywa. Amma sa'iru istimalat fa inna hais jaiz, na hii ndio kauli ambayo iko akrabu ila sawab, kwamba katazo imekuja kukataza kula na kunywa na sio matumizi mengine, au al-ittikhad, mtu kuweka chombo cha dhahabu na fedha ndani, mtu kaweka tu amenunua kaweka shukta hatumii. Right? في المذهب أنه لا يجوز الاتخاذ. سأل. أما القول الثاني أنه يجوز الاتخاذ. إن يجوز متكن نوع شمة ذهب أو فيذا كوي كندان. أسكتمية فقولا أو كنوا. إما كتمية ما تميز من جيني أو أسكتمية تو ألم نادي كي كندان. ما في باش. رأيتا. Hakuna tabu katika hili kwa sababu hadithi imekuja kukataza kutumia kwa kula au kunywa. Naam. Idha na masala khilafia, sehemu hii kuna khilafu na khilafu shadid. Ulama wanaosema kwamba yaharumu al-istimal, yani jamii al-istimalat, kadhalika ni ulama al-kibar muhaqiqun kadhalika Sheikh Fawzan anasema hivyo. Right? Kadhalika Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala naqala al-ijma'. Imam An-Nawawi amenukuu ijma' ya ahlul ilmi kama ilivyo katika minhaj sharhi ya sahih Muslim. Imam An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema in aqada al ijma, imefungamana ijma ya ulama juu ya kuharamisha, ala tahrimi al akli washurbi fiha, juu ya kuharamisha kula na kunywa katika vyombo vya dhahabu. Kisha akasema wa jamii anwa'i al isti'mal fi ma'na al akli washurbi, na matumizi mengine yote yanaingia katika maana ya kula na kunywa. Idhan Imam An-Nawawi rahimahullah naqala al-ijma', ijma' al-ulama. Raita? Na'am. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala rahimahullah ta'ala wa hukmu al-mudhabbabi bihima, na hukumu ya chombo kilicho zibwa. Adhab ni kuziba au kuunga. Raita? Na hukumu ya chombo kilicho zibwa bihima, yani bidhahabi au alfidha. Hukumuhuma, hukumu ya chombo hicho ni sawa na hukumu ya vyombo vya dhahabu na fedha. Yani hukumu al-mudhabbab, hukumu ya chombo ambacho kimezibwa sehemu ndogo, sehemu ya dhahabu au fedha. Mathala chombo kimekatika, sehemu iliyokatika ikaungwa kwa dhahabu au fedha. Anasema imam, hukumu ya chombo hiki, hukumu huma ni hukumu ya vyombo hivyo ambavyo asili yake ni dhahabu na fedha. Illa, isipokuwa antakuna adhabatu yasiratan, isipokuwa itakapokuwa hicho kizibo, yani hicho kipande kilichozibwa, yasiratan ni kidogo. Illa idha kanat, illa antakuna adhabatu yasiratan min alfiddati, isipokuwa itakapokuwa kizibo hicho ni kidogo, tena cha fedha na sio cha dhahabu. Raita? Kwa sababu hiyo ndio imethibiti katika hadithi ya Anas ibn Malik inda al-Bukhari, aliposema Anas radiyallahu anhu inkasara qadhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ilivunjika ile kata ya mtume sallam, fatakhadha makana ash-sha'bi silsilatan min al-fiqh, ile sehemu iliyovunjika mtume alayhi salam akaweka kipande cha mnyororo, yani mnyororo wa fedha, kipande kidogo. Right? Kwa dhabit ya kuruhusiwa chombo ambacho kimeungwa kwa fedha, inatakiwa hicho kilichoungwa kiwe ni dhabatun yasira, kipande kidogo, na kimeungwa lilhaja, kwa haja. Ikiwa hamna haja, kuna vyombo vingine, chombo hicho achana nacho, haina haja ya kukiunga na fedha. Ama kuna haja, hakuna vyombo vingine, mathalan la basa ukiunga na kipande kidogo cha fedha, la basa bihi. Na fai kadhalika, katazo hili la kutumia vyombo vya dhahabu na fedha ni yashmalu adhukura wal inath, katazo hili lina wahusu wote, linawaenea wake kwa waume, sio kwamba katazo hili linahusu wanaume peke yao, bali na wanawake wanaingia, isipokuwa tu ubiha at-tahalli lin-nisa, wamehalalishiwa wanawake mapambo ya dhahabu au fedha. Wanawake wameruhusiwa mapambo ya dhahabu au fedha. Raita? Ama wanaume hatujaruhusiwa mapambo ya dhahabu. Raita? Isipokuwa mwanaume anaweza kavaa pete ya fedha kama ilivyokuwa pete ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au saa ya fedha, mafi basi anamtanaruhusiwa kuvaa, au miwani ya fedha, mafi basi Right, ha? Na mfano wake. Unategemea mtu isipokuwa tu anasema ulama asiwa anavaa tafakhuran. Sio anavaa kwa kujifakharisha na kujigamba. Akivaa kwa sura hiyo mtu anakatazwa. Lakini mtu anaamua tu kuvaa mafi basi anaruhusiwa fedha na sio dhahabu. Qala rahimahullah ta'ala ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها تمماليزا حكم يا استعمال أواني الذهب والفضة هيا ما يليزو يا فيومبو فينجيني أنا سيما رحمه الله ويجوز استعمال سائر الآنية نينجوز كفتمية فيومبو فينجيني باكي الطاهرة فيليفو بسافي واتخاذها na kuviweka ndani. Itikhadh ni mtu kuchukua kitu na kukihifadhi ndani. Inajuzu kwamba vyombo vingine ukiacha dhahabu, vyombo vya dhahabu na fedha inajuzu kuvitumia, kadhalika mtu kuvihifadhi. At-tahira, akia anasema at-tahira yani allati baqiyat ala asliha, vile ambavyo vimebaki katika asili yake. Wastimalu awani ahli alkitabi kadhalika, imamu anasema wayajuzu istimalu awani ahli alkitabi, inajuzu kutumia vyombo vya ahli alkitabi alyahudi wan nasara, inajuzi kutumia vyombo vyao kwa kula na kunywa, yani vyombo ambavyo si vya dhahabu na fedha. Wa thiyabihim kadhalika, inajuzu kutumia mavazi yao, mavazi ya ahlul kitab. Inaruhusiwa kwa Muislam kuvaa nguo ya asiye kuwa Muislamu, ma lam tu'lam najasatuha, nguo ambayo au chombo ambacho lam tu'lam najasatuha, haijajulikana najisi yake. Yani haijajulikana kwamba kichombo hiki kimenajisika au nguo hii imenajisika. Inajuzu kutumia vyombo hivyo vya makafiri, kadhalika inajuzu kutumia mavazi yao. Limadha? Liannaha fil asli, kwa sababu nguo hizo na vyombo hivyo vimebaki katika asli. Lianna al asla fihi at-tahara, kwa sababu asili katika vyombo ni tahara. Kadhalika asili katika nguo ni usafi. Al aslu fil ashiyai al ibaha, raita. Sasa mavazi na vyombo al ashiya, kwa vinabaki katika asili yake kwamba ni visafi, raita, mpaka kubainike najisi kwamba vimenajisika. Ndo hapa shekha anasema ma lam tu'lam najasatuha, kwa muda ambao havijajulikana najisi yake. Bimaana idha ulimat annajasa fala, vyombo hivyo vikijulikana najisi yake havifai kutumiwa na Muislam ila baada ya kuviosha. Kadhalika nguo ya kafiri ikishajulikana najisi yake haifai kutumiwa na Muislam mpaka baada ya kuifua na kuhakiki najisi mfanyaje imeondoka. Naam. Wasufu almaitati wa sha'ruha tahirun, na sufi manyoya yale, na sufi ya mzoga, yani manyoya ya mzoga. Wa sha'ruha, na nywele zake. Sufi ni kwa kama vile kondoo mathalan. Wa sha'ruha nywele zake, yani hapa nakusudia yale manyoya kama manyoya kuku, right, huh? Na mfano wake. Tahirun ni tahara, yale manyoya ya mnyama ni tahara. Wanasema ulama, la yanjusu bil mauti, hainajisiki, haya hivi havinajisiki kwa kufa yule kile kiumbe, bali yeye mwenyewe ile nyama yake inakuwa najisi, kadhalika na ile ngozi yake kama tukavyoona hapa inakuwa najisi. Ama zile sufi zile, yale manyoya sio nini, si najisi, kwa maelezo ya musannifu rahimahullahu ta'ala. Thumma qala wa kullu jildi maitatin, na kila ngozi ya mzoga, dubigha, iliyosuguliwa au lam yudbakh, au ambayo haijasuguliwa, fahuwa najisun, hiyo ni najis, yani fil madhhab, right, hii ni riwaya katika riwaya ya Hanabila kwamba mzoga, ngozi ya mzoga sawasawa imetoharishwa, yani imesuguliwa au haijasuguliwa, ni najis. Hii ni riwaya ya kwanza. Riwaya ya pili katika madhhabu hii kwamba ngozi inatoharika kwa kufanyaje? Kwa kusuguliwa. Wa hadha huwa as-sahih. Na hii ndio riwaya sahihi kwamba ngozi inatoharika kwa kusuguliwa, kama ilivyokuja katika hadithi inda Muslim, kadhalika inda at-Tirmidhi, Mtume sallam aliposema ayyuma ihabu dubighan faqad tahur. Ngozi yoyote ambayo itakaposuguliwa itakuwa mfanyaje? Imetoharika. Kasuguliwa ikatolewa zile nyama zilizobaki, zimegandana na ile ngozi, ikabaki nyeupe. Hii ndo dibagh. Kwa hiyo inapokuwa imesuguliwa ikatolewa ile zile nyama zile ambazo zile najis, sufta, inabaki kuwa ni tahara. Naam. Na Mtume sallam siku moja alipoona wale watu wanamvuta yule mbuzi ambaye amekufa, akawaambia, ni kwa nini msichukue ngozi yake mkaenda kunufaika nayo? Right, kwa nini msichukue ngozi yake mkaenda kunufaika nayo? Yaani mkaifanyia dibaghi, mkaisugua, mkanufaika na ngozi hiyo. Ngozi ina manufaa mengi sana. Right, wakasema huyu ni mzoga, huyu ni mzoga. Mtume akasema fa inna ma hurrima akluha, umeharamishwa kufanyaje? Kula, umeharamishwa kumla nyama, ama ngozi yake ni halali kunufaika nayo. Wallahu aalam. Wakadhalika idhamuha, anasema pia wakadhalika idhamuha, pia na mifupa yake, mifupa ya mzoga ni najisi. Hadha huwa, mifupa ya mzoga ni najis. Wa kullu maitatin najisatun illa al-adamiyya, na kila mzoga ni najis. Mzoga ni kile kilichokufa bila kuchinjwa, right, sharaa. Kwa kila mzoga ni najis, isipokuwa maiti ya mwanadamu. Sufta, mwanadamu hachinji, bimaana na yeye, ndio maana ikitajwa maita mwanadamu, maiti ya mwanadamu inafanywa istithna, illa al-adamia, isipokuwa mfu mwanadamu, yeye sio najisi, kwa kauli ya Mtume sallam, innal mu'mina la yanjus, mu'min hanajisiki. Wa hayawan almai kadhalika, anasema na hayawan, wanyama wa majini, wanyama wa baharini pia nao ni tahara. alladhi la yaishu illa fihi, mnyama ambaye haishi illa ndani ya maji. Raita liqawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa qawli ya mtume alivyosema, fil bahari, kuhusiana na maji ya bahari, huwa tahuru ma'uhu, kama maji ya bahari ni tahara, alhillu maitatuhu, na ni halali mfu wake, yani mfu, yani mzoga aliyefia baharini, yani kiumbe kilichofia baharini, mnyama aliyefia baharini ambaye haishi ila kwenye maji baharini, akifia humo raita fahiya tahira, huyo anakuwa ni tahara, wa halalu al-akli, yani yahillu lana an naakulahu, ni halali kwetu sisi kumla, kama mtume alivyosema, tumehalalishiwa maiti wawili. Na katika hayawanu al-bahari wanaingia pia na samaki, kwa sababu samaki hawachinjwi, ila kuna baadhi ya watu hasa wale jamaa tu takfiri wale hijra, hawali samaki, hawali samaki, wana kula maharage tu, hawali samaki wala nyama za buchani mpaka wachinje wenyewe, kwa sababu nyama za buchani wanachinja makafiri. Samaki nao vibudu, yani wanakufa bila kuchinjwa. Hadha jahal wa dhalal. Kisha anasema rahimahullah katika kumalizia, wa ma la nafsa lahu sa'ilatan, na kile kiumbe ambacho hakina damu yenye kuchuruzika, ma la nafsa lahu, yani ma la dama lahu, kisicho na damu, sa'ilatan, yenye kuchuruzika, hakina damu, idha lam yakun mutawallidan min an-najasat, kama itakuwa kitu hicho hakitokani na najisi, pia nacho ni tahara, right, si najisi, kama vile wadudu ambao hawana damu, hawa si najisi. Ukiona mtu anaweza kula ale, sheria haijamkataza, kwa sababu sheria imekataza kula vitu vya najisi, na katika vitu ambavyo si najisi ni vile visivyokuwa na damu, kama wadudu ambao hawana damu na mfano wake, hivi si najisi, ni tahara, lakini kwa sharti ikiwa havitokamani na havijazalikana na najisi. Kama vimetokamana na najisi, vinafata asili, vinafata asili yake. Wallahu ta'ala a'lam.